mene i od svoje mame nastradala ti bi, da ti drugarica lažan ne dade alibi. Petak se veče opet približava i meni se u tvoj naručju spava. Želim reprizu od prošle sedmice, slaži mamu da ćeš opet spavat kod drugarice. Petak se veče opet približava i meni se u tvom naručju spava. Želim reprizu od prošle sedmice, slaži mamu da ćeš opet spavat kod drugarice. Slaži mamu da ćeš opet spavat kod drugarice. Prošli petak na subotu, bilo nam je ko na spotu. Ako želiš da ponoviš bajku, moraš opet da ubijediš majku. Moraš neku priču opet da joj sroči, kako ćeš kod drugarice navodno da noći. Show.